Eli Bene tulisi vähän kertoa omaa todistustansa, ja mä toimin tässä tulkkina sitten portugalista suomeksi. Terve. Rauhaa. Meu nome é Bené, como eu disse, sou brasileiro. Eli mun nimi on Bené, niin kuin sanoin tässä aikaisemmin, olen Brasiliasta. Kiitos. Ja, E vou dar pouco do meu testemunho, de onde eu vim. Kerron teille vähän nyt mun omaa tarinaa, mistä on kotoisin ja mistä mä tuun. Eu venho de uma família com 5 irmãos, eu 6, né? Tuun sellaista perheestä, missä on, mulla on 5 sisarusta, mä oon nuorin, 6. E venho da periferia. Tuun tämmöisestä köyhimmiltä alueelta. E agora eu tô aqui na escola de missões com a galera. Ja nyt mä oon täällä sitten tekemässä tätä opetuslapsuuskoulua näitten kanssa. Agora a gente tá na parte prática e amém, graças a Deus. Ja nyt kiitos Jumalalle, ollaan jo aktion kohdalla. E, pois é, tá sendo legal a escola, tô aprendendo muito de Deus. Ja tää koulu on ollut tosi hieno aika, on tosi paljon oppinut lisää Jumalasta. Nunca pensei que estaria aqui na Suécia, na Finlândia, na Suécia. En koskaan mun elämässäni osannut edes kuvitella, että olisin ollut joskus Suomessa tai nyt täällä Ruotsissa. Tanska ja Israel. Ja sitten vielä Tanska ja Israel. E, como eu disse, eu venho de uma família humilde da periferia. Niin kuin sanoin, niin tuun tosiaan tämmöisestä köyhästä perheestä, slummista. Desde pequeno foi muito difícil lá na minha família. Pienestä asti on ollut aika vaikeeta siellä mun perheessä. Eu nasci prematuro, de 8 meses. Mä synnyin keskosena, 8-kuukautisena. E Deus tinha plano na minha vida desde aquele tempo. Ja siitä lähtien jo mä tiesin, että Jumalalla on ollut suunnitelma mun elämälle. Vamos ler uma passagem no instante. Yksi Raamatun kohta tähän väliin. Ezequiel, Jeremias. Jeremia. Yksi Kappale. Yksi 7. Anteeksi, 5. Eli Jeremian kirja 1:5. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Amen. Pois, minha mãe falou que eu morri assim por 3 horas, não tinha batimento nem no pulso, nem no coração. Mun äiti on aina sanonut mulle, että silloin kun mä synnyin, niin mä joksikin aikaa niin olin kuolleena, että mulla ei ollut niin pulssia eikä mitään löydetty. E ela conta as histórias que ela tava mais no hospital do que em casa. Ja se kertoo, kuinka se oli paljon enemmän sairaalassa kuin mitä se oli kotona. Furaram minha cabeça para colocar soro e tal. Ja mulla on päässä vieläkin tämmöinen jälki, kun ne teki sinne reijän, että ne laittoi jotain ainetta sinne. Eu sou cheio de cabelo, mas tem cantinho aqui que não tem nada. On paljon tukkaa, mutta yksi kohta on, missä ei ole. Ja eu fui crescendo no meio da dificuldade, às vezes na minha casa não tinha comida, muitas vezes tinha, mas tinha vezes que não tinha. Ja kaikenlaisten vaikeuksien keskellä kasvoin, välillä ei kotona ollut aina ruokaa. Cresci no meio da rua, brincando de futebol. Ja kasvoin niinku kaduilla, oikeastaan enimmäkseen siellä leikittiin kavereiden kanssa, pelattiin jalkapalloa. Também Deus me livrou de muitas, porque a influência que tinha lá era os traficantes, os gangueiros. Mutta Jumala kuitenkin paljon mua varjeli mun elämän aikana, koska täällä Brasilian slummeissa on tosi paljon näitä huumeita ja kaikkia jengejä ja tämmöistä, millä on suuri vaikutus lasten ja nuorten elämään siellä. Joo. Ja fui crescendo, fui criando sonhos, tendo sonhos. Siellä mä sitten kasvoin ja mullakin oli kaikenlaisia unelmia. Minha família morava de aluguel e sempre morou de aluguel. Mun perhe on aina asunut vuokralla ja vieläkin asuu. E eu tinha sonho de comprar uma casa para minha mãe, tirar ela daquele canto e dar canto massa para ela e pro meu pai. Ja yksi mun unelmista oli, että mä olisin voinut ostaa mun perheelle, mun äitille niinku talon, ihan oman hienomman talon, missä ne olisi voinut asua rauhassa. Cresci no meio da dificuldade também na educação, nos estudos, porque a educação do Brasil não é lá essas coisas todas assim. Ja myös oli vaikeuksia koulutuksen suhteen, kun Brasiliassa ei tämä koulutus ole hirveän hyvä tasosta. E muitas crianças, jovens começam a trabalhar cedo. Ja siksi monet nuoret, lapset ja nuoret joutuu jäämään koulusta pois, että ne menee töihin. Tendo que largar a escola e tudo. Ja täytyy jättää ne opiskelut. Pois é, na minha família não era diferente, tinha dificuldade financeira. Ja mun perheessä tämä ei ollut erilaista, eli meillä oli niitä taloudellisia ongelmia. E com 13 anos eu já tinha esse sonho de ser jogador e comprar uma casa para minha mãe e tal. Ja kun mä olin 13-vuotias, niin mulla oli tää suuri unelma, että mä olisin halunnut olla okay, ammattilaisjalkapallon pelaaja ja sit mä olisin voinut ostaa talon mun vanhemmille. E dos 13 aos 17, meu sonho era ser jogador de futebol. Ja sit 13-vuotiaasta 17-vuotiaaksi asti, niin tää oli mun niinku se suurin päämäärä. Muitas pessoas falavam que eu jogava bem. Monet ihmiset sanoi, että sä pelaat tosi hyvin. Mas muitos diziam que não ia conseguir porque eu tinha que estudar. Mutta monet kuitenkin sanoi, että no ei susta siihen ole, että sun täytyy mennä töihin ja sun täytyy opiskella, ja unohdan nyt tommoset unelmat. Eu tinha que trabalhar. Et piti mennä töihin. E aquilo ficava dentro de mim, sabe? Ja se sit jäi mulla niinku sisälle se, mitä mä kuuntelin, mitä ihmiset sanoi. Porque eu via a realidade na minha casa. Na minha casa não tinha lá essas coisas, financeiramente não era bom. Ja koska mä kuitenkin koko ajan näin tämän tilanteen mun kotona, että se ei parantunut ollenkaan, mä en tiennyt, mitä mä olisin tehnyt. E que as pessoas falavam pra mim, eu acreditava. Ja sit se, mitä ne ihmiset mulle sanoi, että ei susta ole siihen, ei susta tule mitään, niin mä uskoin sen. E aos 17 anos, eu deixei de ir jogar pra me ficar num curso, pra arranjar um emprego. Ja sitten 17-vuotiaana niin mun piti lopettaa se pelaaminen, kun mun piti saada sit ruveta ansaitsemaan rahaa, eli piti mennä töihin. E aí pronto, eu desisti de ser jogador de futebol, de dessas coisas. Ja silloin sitten mä jätin tämän mun unelman jalkapallon pelaamisesta. Ainda trabalhei alguns anos, 2 anos numa gráfica. Pari vuotta olin töissä tämmöisessä paitojen painattamisfirmassa. Mas foi aos 17 que eu perdi meu melhor amigo. Mut sitten 17-vuotiaana mun paras kaveri kuoli. Ele morreu afogado, nunca encontraram o corpo dele. Hän hukkui mereen ja koskaan hänen ruumistaan ei löydetty. E eu culpava Deus por isso. Ja mä sit syytin Jumalaa tästä, että tää oli niinku sun vikas. Por que, Senhor, que tu deixou isso acontecer e tal? Miksi sä annoit tän tapahtua, Jumala? Mas no meio dessa confusão, eu fui criando uma intimidade com Deus. Mutta kaiken tämän myrskyn keskellä ja mun vihan kanssa niin Jumalaa kohtaan mä kuitenkin niin kuin, silti lähestyin häntä. E passei a assistir TV, assistir cultos e fui me interessando por Jesus. Ja sit mä näin telkkarista kaikki kristillisiä ohjelmia ja sit aloin niin kuin, enemmän kiinnostua Jeesuksesta. Porque ele falava que tudo que eu deixasse para trás, que eu perdesse, ele ia me dar em dobro, amigos. Ja siellä sanottiin, että kaikki mitä me niinku ollaan menetetty, niin Jeesus voi sen kaiken korvata meille. Eu fui criando interesse por isso, sabe? Ja mä sit kiinnostuin enemmän tästä. E eu aceitei Jesus aos 17. 17-vuotiaana sitten tulin uskoon. Há 4 anos e pouco eu sou novo convertido, eu sou convertido. Nyt vähän reilu 4 vuotta on ollut uskossa. E agora eu ando nos caminhos de Deus. Ja nyt sitten Jumalan teitä kuljen. E aqueles sonhos que eu tinha se transformaram em outros sonhos. Ja nyt sitten ne unelmat, mitä mulla silloin oli, niin niistä on tullut vähän erilaisia unelmia. Porque todos os meus amigos, não todos, mas muitos amigos meus, foram para caminhos diferentes. Koska monet niistä mun kavereista kuitenkin ne meni eri teille, ne ei niille käynyt niin hyvin kuin mulle. Não sei se todos tiveram essa oportunidade de ouvir o chamado de Deus ou de ser chamado por Deus. Kaikilla ei ollut tätä mahdollisuutta löytää Jumalaa. Mas muitos amigos meus são traficantes. Monista niistä tuli tämmöisiä huumediilereitä. Outros morreram. Monet on kuollut. Outros matam. Toiset on niitä, jotka tappaa. Amigos meus que brincavam junto, matando outro. Niitä mun kavereita, joiden kanssa mä yhdessä leikin siellä kadulla, niin ne tänään tappaa toisia. Por causa de território de droga, não, aqui eu vendo. Tän huumetiilauksen ja tän rikollisuuden takia. Pois é. Meu sonho agora é outro sonho, é tirar as crianças de lá e ensinar para eles sobre Jesus. Ja nyt tällä hetkellä sen jalkapallon pelaamisen sijaan, niin mulla on uusi unelma. Mä haluan viedä niille lapsille ja nuorille siellä niinku ilosanomaa ja parempia uutisia ja toivoa. Mostrar para eles que eles podem sonhar e não deixar ninguém destruir os seus sonhos. Ja näyttää heille, että he voi unelmoida eikä saa antaa kenenkään tuhota heidän unelmia. E vamos mostrar vídeo aqui do Brasil. Ja nyt me näytetään tästä tämmöinen pieni videonpätkä, joka on sieltä Brasiliasta. Siinä on mun ottamia kuvia ja Benen ottamia kuvia. Ja siitä näkyy vähän sitä Brasilian todellisuutta. Ja sitten lopussa myös näkyy vähän, mitä Bene on jo tehnyt siellä Brasiliassa, siellä omassa lähiössään näiden nuorien poikien kanssa. Joo, totta kai. Amen. No niin. Aí tem os meninos fazendo grafite. Eli tässä oli näitä pikkupoikia, jotka teki näitä graffitteja. E eu sei que aqui o grafite é ilegal. Ja täällä varmaan niin kuin myös Suomessa niin graffittaaminen on vastoin lakia. Mas no Brasil o grafite é legal. Mutta Brasiliassa se on ihan laillista tehdä graffittia. Porque eu tive essa ideia, Deus me deu essa ideia de dar aula de grafite. Jumala laittoi mun sydämelle tämän idean pitää tämmöisiä graffittitunteja näille pojille. Porque muitos garotos começam a pichar. Koska tosi monet nämä pikkupojat niin aloittaa suuttaan seiniä ja se ei ole Brasiliassa niinku sallittu. O grafite no Brasil é considerado arte. Graffittaaminen Brasiliassa on niinku se nähdään taiteena. Pichação não é considerado arte. Mut sitten tää tämmönen niinku suuttaaminen niinku siinä näkyy niitä pari kuvaa, missä oli se yksi rakennus kokonaan sutattu vaan semmoisella mustalla, niin se ei ole niinku sallittua. Então, através da pichação, muitos garotos jovens começam a usar droga. Ja tämän tämmöisen suuttaamisen kautta monet nuoret pojat menee mukaan jengeihin ja sitä kautta huumeisiin ja rikollisuuteen. E assim uma coisa vai puxando a outra e quando ele vai ver por causa da pichação, ele já tá totalmente perdido. Ja niin kun tällai pikkuhiljaa kun ne aloittaa siitä suuttaamisesta ja sitten tutustuu vähän muihin ihmisiin, niin sitten ne menee niinku pikkuhiljaa sinne syvemmälle siihen pimeyteen. E eu dou aula de grafite lá na igreja. Mun seurakunnassa mä pidän näitä graffittitunteja. Através disso eu falo de Jesus. Ja siinä samalla tietysti kerro heille Jeesuksesta. Eu falo que eles podem sonhar. Mä rohkaisen heitä, että he voi unelmoida. Eu falo que eles podem não só ser grafiteiro, mas eles podem ter o sonho que eles quiserem. Että he voi niinku, ei vaan että heistä tulisi näitä graffittaajia, vaan että he voi niinku mitä tahansa, se on mitä he osaa tehdä hyvin, niin että he niinku jaksais pitää kiinni siitä unelmasta. E também dou aula de futebol lá no bairro. Sitten mä oon myös pitänyt tämmöisiä jalkapallotreenejä siellä pojille. Mais de 20 garotos. Se joku enemmän kuin 20 on käynyt siellä reeneissä. Mas agora eu tô aqui, né, e lá tá parado, infelizmente. Mutta nyt valitettavasti, kun mä oon täällä ollut tekemässä tätä koulua, niin siellä nyt se on siksi aikaa Siksi sen aikaa ollut tauolla siellä tämä projekti. E o legal é como Deus liga para os sonhos que a gente tem, sonho pequeno. Ja se on hienoa, miten Jumala kuitenkin välittää näistä meidän pienistäkin unelmista. Eu tinha sonho de ter carrinho de controle remoto. Mä olin pikkupoika, niin mun unelmi oli, että mulla olisi ollut tämmöinen kauko-ohjattava auto. Meu pai não podia comprar, né? Mun isällä ei ollut rahaa ostaa sellaista mulle. Com 22 anos, 21 anos, eu tive o carro de controle remoto. Sitten 21-vuotiaana niin mä sain tämän kauko-ohjattavan auton. Mas para mim é como se eu tivesse 7 anos ali. Mutta se oli mulle semmoinen hetki, niin kuin mä olisin ollut 7-vuotias taas. Eu tinha um sonho de ir a parque, não podia ter, Deus me deu. Mulla aina mun yksi unelmista oli mennä huvipuistoon. Ja... Eu jogava com chuteira emprestado de um amigo. Ja sitten mulla ei koskaan ollut omia nappiksia, mä joskus annan lainasin jolta, joskus pelasin paljon jaloin. Na Finlândia um cara comprou uma chuteira para mim. Ja Suomessa yksi mun hyvä ystävä osti mulle nappikset. E muito massa, eu tô com a chuteira culata, toda suja de lama, mas tá lá. Ja nyt mulla on sitten nämä, mä oon niillä tosi paljon jo pelannut näillä jalkapallokengillä. E o legal é como Deus realiza o sonho da gente, mesmo depois que tu fica velhinho, velhinho. Ja se on niin ihanaa nähdä, miten Jumala on niin kuin näitä mun pikkupojan unelmia toteuttanut. Että vaikka me vanhanakin, niin Jumala silti vielä on niin kuin uskollinen. Todo mundo pode esquecer, mas ele nunca esquece. Kaikki muut voi unohtaa, mutta Jumala ei koskaan unohda. E hoje, eu, junto com a Anne. Ja sitten tänään yhdessä Annin kanssa. Anne on minha namorada. Anne on mun tyttöystävä. E a gente tem um sonho de ter projeto junto no Brasil. Meillä on tämmöinen unelma, että me haluttaisiin tämmöinen projekti yhdessä perustaa tänne Brasiliaan. Anne também já foi muitas vezes no Brasil, 3 vezes, 4 vezes. Anne on myös ollut Brasiliassa jo 4 kertaa. Trabalhou lá na favela com as crianças, sabe como é a situação. Slummissa ollut töissä. Ja, Noni, esse é meu sonho, peço oração de todos, por mim, pela Anne. Eikö tämä ole meidän unelma? Mä pyydän, että muistatte meitä rukouksiin. E que, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Ja että Jeesuksen nimessä kaikki onnistuisi. Okei, kiitoksia.